Manic Street Preachers w Trójce. Przed nami kilka dni z dominacją wyżu w pogodzie. Oznacza to sporo słońca. W wielu miejscach kraju niebo będzie bezchmurne. Wczoraj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazał mapę, z której wynika, że przez kilka kolejnych dni niemal w całym kraju możemy liczyć nawet na 11 godzin ze słońcem, co na pewno zachęci Państwa do aktywności na świeżym powietrzu. Zachęcamy również. Ta słoneczna pogoda sprawi, że w całej Polsce dzisiaj pogoda będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Prosimy to wykorzystać. Teraz w Warszawie minus 2 stopnie, w całym kraju dzisiaj od 8 do 9 stopni. Jednak przewidywana temperatura odczuwalna wyniesie maksymalnie od 4 do 5 stopni, a więc zdecydowanie chłodniej, a w rejonie Łeby może spaść do zaledwie 2 stopni. Dlatego też oprócz okularów przeciwsłonecznych przydadzą się Państwu dzisiaj cieplejsze ubrania, no i trochę gorącej nowej muzyki. Sarsza, Kępiński, Kowalonek i Kinstugi już teraz w Trójce. Serca dwa spadły dziś na posadzkę, roztrzaskane, leżą same. Takie rany się klei nitkami, dzięki sztuce tu nieznanej. Chirurgia duszy zadziała, zniknie pamięć, że bolało. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów, to byłby cud. Słońca dwa zgasły jak światła w okna, z tą różnicą, że bezpowrotnie. Taka ciemność jest po coś na pewno. Podaj rękę i chodź ze mną. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów. To byłby cud. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo trójki, 16 minut po godzinie czwartej. Nothing but thieves i Amsterdam. Nie w Holandii, a w jednej ze starożytnych osad w środkowej Turcji odkryto najstarszy chleb na świecie. Jeden z profesorów i szef komisji wykopaliskowej ustalił nawet jego wiek. Dzięki dokładnej dokumentacji małe, okrągłe, gąbczaste znalezisko zostało zidentyfikowane jako chleb, chociaż początkowo nie wydawał się być nim. Miejsce, w którym go znaleziono, pozwoliło na zachowanie wszystkich pozostałości organicznych, tak powiedział ten turecki badacz. Eksperci razem z nim ocenili wiek bochenka na ponad 8,5 tysiąca lat. No nie wiem jak państwo, ale ja obstawiam, że być może jakiś pilny uczeń nie wyjął tego chleba z plecaka przed wakacjami. jabłka kęs, co skusiło mnie, jak mogłam dać uśpić się, choć jeszcze śnię. Nie dam więcej uwieść się. Czas nastał, majowy Tanieli i przesilenie w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz na zegarach 25 minut po godzinie czwartej. Około 1000 osób odpowiedziało na ogłoszenie o pracę w jednej z niemieckich gmin jako latarnik na niemieckiej wyspie Wanerooge. Wśród osób zainteresowanych posadą znaleźli się także Polacy. Liczba naszych rodaków jest dość spora. W ogóle liczba chętnych, które spłynęły do miasta, przekroczyła wszelkie oczekiwania. Pracownik HR, który zajmuje się rekrutacją, potrzebuje podobno dużego wsparcia, aby przeanalizować wszystkie zgłoszenia, tak podają niemieckie media. Wszystkie zgłoszenia zostaną przejrzane, a następnie gmina zaprosi chętnych na rozmowy kwalifikacyjne, a obowiązki latarnika obejmują m.in. sprzedaż biletów, kontrolę wstępu na wycieczki, a także prace naprawcze i porządkowe. No nie wiem, co państwo sądzą o tej posadzie, ale dla niektórych może to być praca idealna. Nie trzeba wychodzić z domu, nie trzeba wydawać pieniędzy, no bo nawet nie ma gdzie. No a już teraz w trójce The 1975 i Settle Down. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. Tell me why do birds sing when you're near me, sing when you're close to me. They say that I'm a fool for loving you deeply, loving you secretly. But I After Tomorrow i Sabia w Trójce. Dzisiaj Dzień Kobiet, dlatego też sprawdzamy, jaki wzrost ma najwyższa kobieta na świecie. Rumeysa Gaelgi to najwyższa żyjąca kobieta, która mierzy 215 centymetrów. Nietuzinkowy wzrost zapewnił jej miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa, choć nie wszyscy wiedzą, że to wynik rzadkiej choroby genetycznej. Mimo to Rumeysa nie zwalnia tempa i czerpie z życia pełnymi garściami, co widać zresztą na Instagramie. Jako siedmiolatka mierzyła rekordowe 179 cm, a gdy miała 10 lat, przekroczyła 2 metry, dokładnie 204 cm. W lutym 2022 roku okazało się, że została rekordzistką posiadającą największą dłoń, najdłuższy palec, najszerszą objętość dłoni, a także najdłuższy grzbiet. Łącznie dawało to jej aż 5 rekordów Guinnessa, jednak to nie wszystko, drodzy Państwo, bo w ubiegłym roku okazało się, że kolejny, szósty już rekord zagwarantowała jej dłoń, która ma najszerszą rozpiętość. Rumaisa Gelgi, tak się nazywa. Na Instagramie można ją spotkać. Tam obserwuje ją 43 tysiące osób. 215 to słuszny wynik, no ale chyba nie każdy mężczyzna może powiedzieć, że pani Rumaisa patrzy na niego z góry, bo najwyższy mężczyzna na świecie mierzy 2,5 metra. Przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo tu nie ma miejsca dla mnie. Przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo tu nie ma miejsca dla mnie. Wszystko robię, by zajętym być, kolacja sam ze sobą vis-a-vis. Choć męczy mnie ten wielkomiejski błysk, chcę posłuchać innych. Wsiadam za kółko, szukam nowych tras. Wchodzi z telewizora, znana twarz. Pytam, jak mija wieczór, jak się ma. Zrywa mnie uprzejmie. Potem kobieta 40 lat wygadała mi się prosto w twarz. Podobno córka kłopoty ma, a ona się rozwiedzie chyba. Po kilku kursach więcej wiem, przez te godziny czuję dużo mniej i wolę słuchać, jak ich dzień, niż we własnych myślach pływać. Can't find my place, can't find my space. Since you left, can't find that state of grace. I roam and observe and got nothing to serve. Driving by on my own, ain't got the nerve. Can't catch my breath, hiding in stealth. From what we used to have, from all that, it's on the shelf. Wanna start over, start again, my friend. Wanna get back with that and then. Not to pretend, can we get it? Let's not forget it. Feeling too lost, not to regret it. As here I am, losing my ground. I just can't get around, get around. Przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo tu nie ma miejsca dla mnie. Nie mówisz prosto, o czym myślisz i ciągle kręcisz, już nie wiem nic. Na zagadki brak mi sił, pęka mi codziennie głowa. Wolę nie myśleć, słucham ich. Kozetka w taksi, nie rzec mi. Bał cię gabinet, ma swój styl. Mówisz ty, ja milczę. Przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo tu nie ma miejsca dla mnie. Przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo przejeżdżam obok, bo tu nie ma miejsca dla mnie. Can't find my place, can't find my space. Since you left, can't find that state of grace. I roam in a zone with nothing to serve. Driving by on my own, ain't got the nerve. Can't catch my breath, hiding in stealth. From what we used to have, from all that, it's on the shelf. Wanna start over, start again, my friend. Wanna get back to that and then. Not to pretend, can we get it? Let's not forget it. Feeling too lost, not to regret it. It's here I am, losing my ground. I just can't get around, get around. Za 18 minut będzie godzina 5. Słuchają Państwo Trójki. Za nami The Black Keys. Magda Linet nie przerwała niestety pasy niepowodzeń Polaków w Indian Wells. Poznanianka mogła wczoraj wygrać, bowiem zwyciężyła i prowadziła z przewagą przełamania w drugiej partii. Ostatecznie przegrała jednak z Taylor Townsend 6-3, 6-7, 1-6. I to właśnie Amerykanka zagra w drugiej rundzie z Anną Kalińską. Mecz, trzeba przyznać, odbywał się w bardzo trudnych warunkach. Momentami zawodniczki miały do czynienia z bardzo porywistym wiatrem. Na szczęście utrzymały swoje pozycje. No a w singlowym turnieju pani pozostała nam już Iga Świątek. I tutaj trzymamy mocno kciuki i wiemy, że nawet niedźwiedzie polarne w zwycięstwie jej nie przeszkodzą. Kara Sirogucki już teraz w Trójce. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Miejsce. communist bloc. Roy Khan, Juan Perón, Toscanini, Dacron, Dien Bien Phu, Falls Rock around the clock. Einstein, James Dean, Brooklyn down a winning team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Khrushchev, Princess Grace, Peyton Place, trouble in the sewage. We didn't start the fire, there's always jest energia na miarę trójki, budzi na 9 minut przed godziną piątą. Słuchają Państwo trójki. Być może ta informacja przysłuży się do zwiększenia Państwa budżetu domowego. O ile oczywiście mają Państwo w swojej piwnicy, na strychu lub gdziekolwiek słynną pralkę Franie. Ceny ikonicznej frani kojarzącej się z okresem PRL-u w zależności od stanu i rocznika wynoszą nawet 600 zł, choć zdarzają się także cenniejsze okazy. Dlatego jeśli ktoś z Państwa ma taką pralkę, to warto ją oczyścić i sprawdzić, czy jest sprawna, bo może naprawdę osiągnąć krocie na rynku. Z tego, co wiemy, frania służyła kiedyś nie tylko do prania. Byli i tacy, którzy przekształcali pralkę w urządzenie do produkcji masła, a nawet do produkcji napojów wyskokowych. Artur Rojek i Syreny już teraz w Trójce. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny.

living for the later. Never made it up to Minnesota. No,